بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الدرس التاسع صوم الستة لا تسع مجيب كتاب تشيتو تسهيل الفقه. أنا سمع الصلاة yani anazungumzia jambo linaloitwa swala. Nasema ma hiya salatu, swala ni nini? Nini hiyo swala? Ma hiya as-salatu, nini hiyo swala? Hapa umetaja kwa maana ya kisheria, na tukisema swala kwa lugha bi maana ad-du'a, as-salatu lughatan ad-du'a, swala kwa lugha maana yake ni dua. Na ama ni kisheria, as-salatu hiya at-ta'abbudu lillahi bi aqwalin wa af'alin makhsusatin, ni kufanya ibada kwa ajili ya Allah, au nasema pia ni kumwabudu Allah kwa kutumia kauli na vitendo maalum. At-ta'abbudu lillahi ni kumwabudu Allah, bi aqwalin wa af'alin makhsusatin, kwa kauli na vitendo maalum. Muftatahatin bitakbiri, vini kufunguliwa kwa takbira. Wa muftatamatin bitaslimi, na vini kumalizwa kwa kutoa salamu. Hiyo ndio sala, kama ni ataabudu lillahi bi aqwalin wa af'alin makhsusa, kwa kauli na vitendo maalum. Kwa maana kuna kauli maalum si zingine, na kuna vitendo maalum si vingine. Utakapoingiza vitendo vingine tofauti na hivyo maalumu, basi utakuwa hujafanya ibada ya swala. Na ukiingiza kauli nyingine tofauti na hizo, basi utakuwa hujafanya ibada ya swala, kwa sababu swala ni aqwalun wa af'alun makhsusa. At-ta'abbudu lillahi bi aqwalin wa af'alin makhsusatin, kumwabudu Allah kwa kutumia kauli na vitendo maalumu. Muftatahatin bitakbir, vini kufunguliwa vitendo hivyo na kauli hizo kwa takbira. Ukisema tu Allahu Akbar, basi uruhusiwi kufanya kitu kingine zaidi ya kauli hizo na vitendo hivyo. Muhtatamati bitaslimi, vini kuhitimishwa kwa kutoa salamu. Ukitoa salamu, hapo ndio utaruhusiwa kufanya vitendo vingine tofauti na hivyo. Kwa hiyo hadhihi hiya sala. Kwa tunaposema sala, tunakusudia zile kauli na vile vitendo maalumu vinavyopatikana ndani ya baada ya kutolewa takbiratul ihram na kabla ya kutolewa salamu ya mwisho. Hapo ndipo ibada ya swala inapocheza. Swali inafuata, nasema ala man tajibu sala, ni juu ya nani inawajibika swala? Juu ya nani inawajibika swala? Kama inavyofahamika kwamba swala ni lazima, ala kulli muslimin wa muslima, kwa kila Muislamu wa kiume na Muislamu wa kike, swala ni jambo lazima, na mtu asiposwali basi anakuwa ametoka katika Uislamu. Asiposwali mtu anakuwa ametoka katika Uislamu. Kwa hiyo swala ni jambo la wajibu, kwa maana haifai kuliacha. Alama tajibu sala, juu ya nani sasa inawajibika swala? Ni kila mtu. Jawabu anasema ala kulli muslimin, kwa kila Muislamu balighin, aliye balighi, aqilin, mwenye akili timamu. Ala kulli muslimin, swala inawajibika kwa kila Muislamu balighi, aliye balighi, aqilin, mwenye akili timamu. Kwa sharti la kwanza, natakiwa mtu aniswali au Muislamu, awe Muislamu. Wa in sallaha kafirun, na itakapokuwa miswali swala hiyo kafiri, basi ailipu swala hiyo. Fala tujza, swala hiyo ailipu. Lazima ni swali awe ni Muislamu. Wa in sallaha saghirun, ikiwa ataiswali mtoto mdogo kabla ya kubaligh, ni kubaligh kwa maana kwamba hajafikia umri wa kujua zuri na baya, basi atakuwa anafanya mazoezi ya kuzoeshwa kuswali, kufanya ibada ya swala. Wa in sallaha majnun, na ikiwa mwenda wazimu pia ataiswali swala hiyo, basi fala tujza, swala hiyo haikubaliki. Kwa hiyo mtu mdogo akiswali ambaye ni bale yani chini tahta al-bulugh, kwa maana chini ya miaka 7 kwenda chini hivi nyuma au kabla ya miaka 10, alhasa ndio na mtu ambaye umri wa maalum atakubalea. Kwa hiyo wengine wana tafsiri kubalea hapa ina maana ya umri ule wa kusoma, kuna watu wafikiri kama miaka 14 hawajabalea bado, si ndio? Naam, lakini Mtume anasema wapigane kwa miaka mingapi? Miaka 10. Kwa hiyo wanachokusudia wanachoona katika kubalea hapa, wengine wana tafsiri kwa maana ya kwamba kupata akili, sawa, kufikia ule umri ambao anaweza akajua ili suri ili baya tosha. Haimaanishi kwamba lazima umbile yake yaseme. Tuko sawa? Tayeb. Lakini alhasil ni kwamba inawajibika kwa Muislamu aliyebalehe mwenye akili timamu, basi huyu ni wajibu wake yeye kuswali. Na Mtume alayhi salatu wasalamu anasema, murru auladakum bisalati wa hum abna'u 7 sinin, waamrishieni watoto wenu kuswali wakiwa ni watoto wa miaka 7. Wadhribuhum alaiha, na wapigeni kwa kuiacha hiyo swala. Wa hum abna'u 20, wakiwa ni watoto wa miaka 10. Tuko sawa eh? Wapigeni kuiacha hiyo swala wakiwa ni watoto wa miaka mingapi? Tumeka 10. Kwa maana hadithi ni kwamba hicho kwa kumpiga mtoto kwa kuacha swala ikiwa na miaka 9 au na miaka 7, haitofaa kufanya hivyo. Sharti ni kwamba atimize miaka mingapi? Miaka 10. Ima kwa mambo mengine kwa ajili ya utovu wa adabu na nidhamu, basi atapigwa pigo ambalo alina madhara. Kam salatan tajibu ala almuslimi fil yawmi wal layla, sala ngapi zinawajibika kwa Muislamu mchana na usiku? Inawajibika kuswali swala hizo mchana na usiku. Jawabu anasema, tajibu alayhi 5 salawati, zinamwajibikia yeye swala 5 fil yawmi wal layla, mchana na usiku. Zinamwajibikia yeye swala 5 mchana na usiku. Allah subhanahu wa ta'ala alifaradhishia Mtume SAW 5 salawat katika safari gani? Isya ya Mi'raj, katika safari yake ya Mi'raj. Basi furidhat alayhi 5 salawat, zilifaradhishwa juu yake yeye swala 5. Kwa hiyo hizo ataziswali fil yawmi wal layla, usiku na mchana. Kwa hiyo swala zile zile ambazo zilifaradhishwa ndizo swala za wajibu mtu kuziswali mchana na usiku, anatakiwa mtu hakikishe ametimiza swala 5. Na swala zenyewe ni salatu al-asr, ni salatu al-fajr, wa salatu al-asr, wa salatu al-dhuhr, wa salatu al-maghrib, wa salatu al-isha. Ni sala ya al-fajiri, na sala ya dhuhuri, na sala ya isha, na sala ya maghribi, na sala yana. Salatu al-fajr, salatu al-dhuhuri, salatu al-asr, salatu al-maghribi, wa salatu al-isha. هذه هي الصلوات الخمس. طيب ما عدد ركعات كل صلاة؟ نيبي دادي ركاة يكيلا صلاة، نيبي دادي ركاة زكيلا صلاة، نيبي دادي ركاة زكيلا صلاة. عدد كل منها إدادي يكيلا كتكيز صلاة ما يأتي زفواتاز. صلاة الفجر ركعتان، صلاة الفجر دادياك ركعة مبيل تتصلي ركعة مبيل أبا تقومي شكاميليشا sala yake ya alasiri ya alfajir. Salatu dhuhuri 4 rak'ati, soma katika mambo ya namba eh, inapokuwa ukiwa hivi kutakuwa hivi, nakumbuka ana salatu dhuhuri 4 rak'ati, sala ya dhuhuri ni rak'a 4. Salatu alasiri, sala ya alasiri 4 rak'ati, ni rak'a ngapi? Rak'a 4 pia. Salatu al-maghribi 3 rak'ati, sala ya maghribi ni rak'a 3. Salatu al-isha'i 4 rak'ati, na sala ya isha ni rak'a 4. Kwa hizi ndizo sala ambazo zinawajibika kwa mji ya kuziswali usiku na mchana. Wa hadhihi hiya rak'atuha, na hizi zitajwa hapa, hiya rak'atuha, ndizo rak'a zake kamili hizo sala. Swali nasema, ma ahabbu al-a'mali ila Allah, yapi matendo yanayopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Aljawab anasema, as-salatu ala waqtiha, jambo la kwanza linalopendeza zaidi kwa Allah ni kuswali sala ndani ya wakati wake. Na ni hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, anasema, sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma ahabbu al-a'mali ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma madha? Qala birru al-walidayni. Qultu thumma madha? Qala al-jihadu fi sabilillah. Hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kama ndivyosema. Anasema ni yapi matendo yanayopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ma ahabbu al-a'mali ila Allah? Ni yapi matendo yanayopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabu ni as-salatu ala waqtiha, kuiswali sala ndani ya wakati wake. Sala ni faradhishwa, lakini katika mambo ambayo Allah anayapenda zaidi kuliko matendo mengine ni kuiswali sala ndani ya wakati wake. Ni kuiswali sala ndani ya wakati wake. Na kuna makatazo ya kuswali sala nje ya wakati wake. Kuna makatazo ya kuswali sala nje ya wakati wake. Saidi bin Musayyib alipoitaja aya Allah aliposema fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u ash-shahawat wasawfa yalqawna ghayya, anasema watu ambao wanaipuuza, wanaipoteza swala na kufuata matamanio wataingia katika ghayi, wataingia katika ghayi, ambaye ghayi ni wadu min wadi jahannam, ni bonde katika mabonde ya jahannam. Alipotaja hii akasema kwamba maana ya hii ni kwamba hawaiachi sala hiyo bil kulia, kwamba hawaiachi moja kwa moja, annahum tarakuha bil kulia wa inna ma akhkharuha an awqatiha. Haimaanishi kwamba aya hiyo wao wameswala hiyo wao wameiacha moja kwa moja, la, bali maana yake ni kwamba wanaiswali nje wakati wake, wanaiswali nje nini ya wakati wake. Kwani katika mambo ambayo yafaa kisha kwanza kuhesabu akasema wanaiswali alfajr baada tului shams, baada ya kuchomoza kwa jua, mtu anaamka jua lishachomoza hivi ndio anakwenda kuswali swala alfajr. Na si kwamba ni bahati mbaya, siku moja ni kawaida yake. Yaani wiki inaweza kukatika kaswali siku moja tu muda wakati wake. Siku zote sita basi anaswali nje ya muda huo. Basi wa'adahum Allah bighayr. Allah amewaahidi watu wao kuingia katika ghaib, wa huwa wadun fi jahannam. Anasema Sa'id ibn Musayyib, na hiyo ghaib ni bonde katika jahannam. Huyu Sa'id ibn Musayyib ndo katika sira anaitwa Imamu Tabi'in. Wanajua wakubwa sana wa tabi'ina, ambaye amesoma kwa maswahaba wakubwa kama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo yeye anatafsiri aya hiyo kwa maana hiyo, kwa maana kwamba wenye kuiacha sala ni wale wenye kupoteza sala, ni wale ambao wanaoswali sala nje ya wakati wake. Hao ndio Allah amewaahidi kuingia katika ghaib, wa huwa wadun fi jahannam, na hiyo ghaib ni bonde katika moto wa jahannam. Kwa kuiswali sala ndani ya wakati ni jambo la msingi sana. Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Ole wao wenye kuswali ambao sala zao wanazipuuza, ambao sala zao wanazipuuza. Na katika kupuuza swala ni kuiswali swala nje ya wakati wake, ni kuiswali swala nje ya wakati wake. Kwa swala iliyokuwa bora ni ile ambayo inaswaliwa ndani ya wakati wake. Kisha wametofautiana wanawachuoni rahimahumullah kuhusiana na mtu ambaye amesikia adhana na hakwenda kuswali mpaka wakati ukapita. Je, swala yake ni sahihi? Wanawachuoni wengi wamekwenda kwa kauli ya kwamba swala yake ni batil. Atakayesikia adhana na hakuwa na udhuru wa kisheria ambao unamzuia asiswali ile swala, kisha akaja kuswali ile swala baada ya muda kupita, basi wanawachuoni wakubaliana kwamba mtu huyu swala yake ni batil, haikubaliki swala hiyo, isipokuwa patikana udhuru wa kisheria, illa min udhurin shar'i, isipokuwa patikana udhuru wa kisheria. Kwa mfano, mtu alikuwa amelala labda amepigwa nusu kaputi, muda wa swala umepita, ngoja kuzinduka salatu la asr, huu ni udhuru wa kisheria, basi ataiswali swala hiyo wakati huo ambao atakaopata ufahamu. Na hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema kwamba manama yule ambaye atakayelala, tuko sawa, alafu ikampita yeye swala, basi Mtume anasema faliyusalliha idha dhakaraha, basi aiswali ile swala pindi atakapofanyaje, pindi atakapokumbuka. Man nasiya salatan, atakayesahau ibada ya swala, tuko sawa, atakayesahau ibada ya swala mpaka ukapita wakati wake, faliyusalliha idha dhakaraha, basi aiswali swala hiyo pindi atakapoikumbuka. Kwa kuiswali swala kwa wakati wake ni katika mambo ambayo yanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma birrul walidaini, kisha linalofuatia, yani katika linalopendeza zaidi ni kuswali katika wakati, kisha linalofuatia tumika thumma, kwa maana lililotajwa la mwanzo ni zaidi kuliko la pili. Umeelewa hapo? kwa sababu la mwanzo ni haki ya nani? Ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haki ya Allah inatangulizwa zaidi kuliko haki za nani? Za wazazi wawili. Thumma kisha birrul walidaini, kuwafanyia wema wazazi wawili, jambo hili pia linapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tumesema wasakhatullah ridha Allah fi ridha alwalidaini, wasakhatullah fi sakhati alwalidaini, yani ridha radhi za Allah, mpaka Allah amridhie mja, basi radhi zake Allah zipo katika radhi za wazazi wawili. Wanapokuridhia wao, basi ndipo umepata radhi za Allah. Na hasira za Allah, utajuaje kwamba Allah amekukasirikia? Angalia wazazi wako, wakikukasirikia wao, basi ndio Allah amekukasirikia. Sawa, ridha Allah fi ridha walidaini, fi ridha alwalidaini, ridha radhi za Allah zipo katika radhi za wazazi wawili, wa sakhatullah fi sakhati alwalidaini, na hasira za Allah zipo katika hasira za wazazi wawili. Kwa utakapoona muda wa kuwa wazazi wako wanafurahi, wameridhika na wewe, basi radhi za Allah zipo pamoja nawe. Na muda wa kuwa wazazi wako wamekasirika na wewe, basi hasira za Allah zipo pamoja nawe. Kwa pia ni jambo lingine linalopendeza zaidi kwa Allah ni kuiswali sala ndani ya wakati wake. Kisha kupigana jihadi katika njia ya Allah. Thumma al-jihadu fi sabilillah, kisha kupigana jihadi katika njia nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama nilivyosema, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema Abdullah ibn Mas'ud, sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ma ahabbu al-a'mali ila Allah. Anasema Abdullah ibn Mas'ud alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mambo matendo gani yanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, Mtume akasema, as-salatu ala waqtiha, ni sala ndani ya wakati wake. Qultu, Abdullah anasema, nikasema, thumma madha, kisha jambo gani? Qala, Mtume akasema, birrul walidaini, kufanyia wema wazazi wawili. Qultu, thumma madha, Abdullah ibn Mas'ud anasema, nikasema, kisha nini? Qala, Mtume akasema, al-jihadu fi sabilillah, ni kupigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Matendo haya matatu Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda mno, na dalili zake ni kama ilivyokuwa la kwanza hili, la pili hili, na tatu hili. Kwa hiyo matendo ambayo Allah anayapenda zaidi ni mengi, lakini miongoni mwayo ni haya. Lau kama Abdullah angeendelea kuhoji, basi angeendelea kujua mengine, kwa sababu kuna hadithi nyingine zinazotaja matendo mengine. Mtume anasema habbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qali, matendo yanayopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni yale ambayo yamekidhibishwa hata kama yatakuwa ni machache. Kwa kutaja matatu hapa ishi umelimishwa ya matatu la, bali Abdullah ibn Mas'ud katika hadithi aliuliza, aliposikia hapo basi kuendelea kuuliza. Ndio maana Mtume akamtajia pale mpaka pale alipofanyaje, alipoishia kuuliza. Lakini leo kama angeendelea, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam angemtajia mengine, kwa sababu yako mengi. Yametajwa mengine pia katika hadithi nyingine, kama hadithi iliyotaja matendo mengine kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni adwamuha wa inqal, yale yamekudumishwa hata kama yatakuwa ni machache. Kisha anasema udhkur min fadaili sala, taja miongoni mwa fadhila za sala. Fadhila kwa maana ya ubora, taja miongoni mwa fadhila ya ubora wa sala. Au fadaili pia inakusudiwa kwa maana ya faida. Faida, fadaili ikiwa na maana ya fadhila, fadhila za sala, faida za sala. Taja miongoni mwa fadhila za sala, sala ni faida gani, yaani ina faida gani katika maisha yako? Jawabu anasema ziko nyingi. Minha, miongoni mwazo, annaha, katika hiyo sala, tanha anil fahshai wal munkar, inakataza maovu na machafu. Kuna faida za sala na kuna lengo la sala. Lengo la sala nini? Lengo la sala ni la, ilo sio lengo la sala. Lengo la sala ni dhikrullah, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anamwambia Nabi Musa katika Qur'an, wa aqimis salata li dhikri, nasimamisha sala kwa lengo la kunikumbuka mimi. Wa aqimis salata li dhikri, simamisha sala kwa lengo la kunikumbuka mimi. Kwa mwenye kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala mara tano anapata faida sana kwa tano. Nikielewa, mtu ambaye atamkumbuka Allah katika siku nzima, yani akawa baada ya salati mfayani ya asubuhi na usiku na mchana, yeye yote katika muda maalum, basi ni muda wake special kwa ajili ya Allah, kwa maana kwamba yeye anakuwa msahau Mola wake. Hata kama akalala ile saa saba, basi akishaswali tu saa nane, angalia muda saa 10 bado ndio muda, kwa maana kwamba bado ana mawazo kwamba ikitoa muda fulani ufike ni mwabudu Allah, kwa maana ndio wazo la Allah alimpokea kitu chake. Na hilo ndio lengo kubwa la sala, kwamba mja muda wote aweze kumkumbuka. kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana Allah akasema wa aqimis salata bi dhikri, simamisha sala kwa ajili ya kunikumbuka mimi. Hasa mtu anapomkumbuka Allah muda wote anapata faida zifuatazo. Miongoni mwazo ni tanha anil fahsha'i wal munkar. Hiyo sala inamkataza mtu maovu na machafu. Hasa hili sio lengo, hii ni faida. Faida ya kule kumkumbuka kwake Allah mara zote. Kwenye vitabu vya dini ameandika kwamba lengo la sala ni kumkumbuka. Sawa? Lakini lengo ni kumkumbuka Allah, ndio lengo la sala. Sawa? Mtu anapokuwa mtu amesahau, mtu asiposali, wangaina asiposali, hana kumkumbuka Mola wao. Wako mbali kabisa na dhikri ya Allah. Wako mbali na hata kama ukiwafuata baada ya mambo waweza jamani yangu. Yaani hawataki kabisa kwa sababu sio tu ibada ya sala. Lakini mtu anayeswali anamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yake, ile jambo liko. Kwa hiyo akishamkumbuka Allah anapata faida zifuatazo. Ile swala tanha anil fahsha'i wal munkar, inamkataza na maovu na machafu. Kwa nini? Kwa sababu muda wote anamkumbuka Mola wake. Kwa hata ule muda ambao anatakiwa afanye maovu, ile fikra na mawazo ya Mola wake yapo katika kichwa chake. Kwa hiyo inapata faida kumkataza maovu na nini? Na machafu. Allah anasema inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Hakika sala inamkataza mtu maovu na machafu, miongoni mwa faida za sala. Leo kuna watu wanaacha kuswali kwa sababu wanafanya maovu. Mimi siswali bwana kwa sababu na zini. Mimi siswali bwana kwa sababu na sana. Mimi siswali bwana kwa sababu nafanya hivi. La, bali acha maovu kwa sababu unaswali. Sio sawa? Yaani kuswali ukiwa unafanya maovu si tatizo. Tatizo ni kuacha sala kwa sababu unafanya maovu. Sio sawa? Kwa ni bora mtu, yaani inatakiwa ni mtu aache maovu kwa sababu anaswali. Sasa mimi swala yangu itakwenda vipi na kama nafanya maovu? Ndio, ukishagundua hilo basi acha maovu. Lakini unapoacha kimoja, unapoacha kimoja kwa ajili kile, maana yake kimoja na kiacha ni bora kwa kuliko na kingine. Kama kimoja kile unasema ni bwana, kimoja kile ambacho na unakiacha hakina thamani kuliko kile ambacho unakitamani nacho. Kwa mtu anapoacha swali kwa sababu anafanya maovu, kwa maana kwamba yale maovu kwa kile ni bora kuliko swala, kwa maana bora tu anapoacha kwa kumpa ni afanye sisi kwa yake. Na apenda zaidi, kwa maana ndio maana wewe sio. Kwa hiyo swala katika faida zake ni kwa mtu maovu na machafu yale ambayo anayoyafanya. Lakini miongoni mwa faida za sala ni kiasi cha khataya, inaosha yale madhambi. Inaosha yale madhambi. Tuseme inaosha kwa maana ya kwamba tafsilo inasafisha. Ndio kuosha huko. Tuko sawa eh? Ndio kuosha huko huko kwamba yale makosa yanasafishwa yanakuwa mema. Yale makosa yanasafishwa yanakuwa mema. Mtu atakapotubia basi swala yake, yale madhambi aliyofanya swala yake inayafanya kwa mema. Kama aliyozini basi haifiki. Tuko sawa? Inaandikiwa wema kwa kufanya wema. Kama aliwahi kuiba maadamu katubia na naswali basi anaandikiwa wema. Allah anasema illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa yule mwenye kutubia wala kutubia yule mwenye kutubia wa amana na kamini wa amila salihan na kufanya matendo mazuri fa ulaika basi watu hao watakofanya hivyo yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, Allah anabadilisha maovu yao kuwa mema. Siana yakuta yubaddil, anabadilisha maovu yako. Kama uliua mara 100 basi kule kuua Allah kukufu kwamba huyu aliua kusudia madhambi, la bali anabadilisha na andika wema. Yaani ulishamuua mtu lakini unaandikiwa thawabu. Hii ni miongoni mwa faida za sala na huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu na huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hii inakuja baada ya mtu kutubia. Ana swali baada ya kufanya hadi akatubia. Ima sikutubia ili swala peke yake, basi inakuja faida inayofuata ukafiru sayyiati, inafuta ile madhambi bila kutubia. Hiyo mtu akaamua tu kuanza kuswali baada ya swala na kutubia madhambi aliyokuwa anayafanya nyuma, basi ile swala kaanza kuwa ni kuyafuta tu yale. Ikiwa ataswali na akatubia yanabadilishwa. Ni hiyo tofauti ya? Na yanasafishwa ile makosa na kuwa mema. Na ikiwa akaswali pasina kutubia, basi ukafiru sayyiati, ile swala inafuta yale madhambi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema adbi as-sayyi'ata al-hasanata tamuha. Unapofanya jambo baya, fanya jambo jema, lile jema linakuja kukuta ile dhambi. waqalitin nasa bi khuluqi hasana, aishi na watu kwa tabia iliyokuwa nzuri. Kwa hii ndio faida miongoni mwa fawaid za ibada hii ya sala. Kadhalika pia anasema pia miongoni mwa faida za sala, nurun li sahibiha, ni nuru kwa mtu wake. Hiyo ni sala inapata nuru. Kaburini kuna giza, kuna giza sana kaburini, na wala hakuna kukucha kule, kwamba kuna mchana, kuna asubuhi, kuna jioni, kuna usiku, kule ni giza mdomo wote. Sababu yeye anasema ana baiti zuri, hii ni nyumba ya giza kaburini, anasema hivi. Kwa kaburi ni nyumba ya giza, na giza yani giza ya giza ile hatari kaburi. Kwa hiyo mtu anapokuwa ameingia na ibada ya swala, basi ile swala inakuwa ni nuru yake yeye kidunia wala akhera, duniani na akhera. Duniani anapata nuru kwa maana kwamba watu wanaoswali na kusali tofauti hata kidogo kuangalia. Na nyuso wamenyima nyuso ya huruma wale watu ambao waswali na nyuso ya kikatili. Kwa watu ambao wanaswali, basi wanapata nuru duniani na akhera. Wanapata nuru nyuso nyuso za nuru duniani na wapi? Na akhera. Huko akhera basi katika maisha yao ya kaburi, maisha yao akhera, wanapata nuru. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia kwamba umma wake utafahamika siku ya kiyama kwa nuru. Tuko sawa eh? Min athari al-wudu, kupitia athari za nini? Za ule udhu unaochukua mara kwa mara. Maana Abu Hurairah alipotaja hadithi akasema, man istata'a minkum an yutilla ghurratahu falyaf'al, anayetaka katika nyinyi kurefusha nuru yake basi yafanye. Kwa maana Mtume akaelekeza kuchukua udhu huu. Abu Hurairah anasema anayetaka kurefusha, kwa maana akaongeza zaidi, basi yafanye, sababu nuru yake itakuwa ni kubwa zaidi kaburini na siku ya kiyama. Kwa swala miongoni mwa faida zake ni nuru lisahibiha, nuru kwa watu wake. Ndio maana utakuta katika sura tu wale watu ambao walikuwa hawaswali wale watakosa nuru. Ah, na wale ambao walikuwa wanaswali swala kinafiki nafiki pia watakosa nuru. Unakumbana katika sura tu yani ile. Allah anasema kwamba yauma yaqulu munafiquna wal munafiqatu. Ah, lilladhina amanu nuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura fadhuriba bainahum bisurin lahu babun zahiruhu batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qibalihi al-'adhab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabitum wa gharratkum al-amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahi al-gharur falyawma la اليوم لا يؤخذ منكم مثل مقام فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. طيب كذا سورة ثانية دي سورة ثانية ها سورة الحديد دي طيب ndio ni swali la hadithi au mimi nimebahatisha tu. Ah, vipi nimebahatisha au nimepata? Ah, mifari hapo mkusudiana. Haya. Kwa hiyo ni wale watu makafiri wasema yauma yakulu munafiquna wal munafiqat, siku atakaposema wanafiki wa kiume na wanafiki wa kike. Ni suratul hadid. Lilladhina amanu nduruna, kuambia walioamini tusubirini, na kutabisi min nuri, kumtutumie nuru yenu. Na wakapona walioamini wana nuru, alafu wako katika giza, muda wa kwenda hawaoni wanakwenda wapi, wanatembea wanajigonga, wanaona nuru kwa mbali, kuna watu wako nayo, watawanadia kuambia nduruna tusubirini, na kutabisi min nuri, tutumie nuru yenu. Kila patasema, sio wataambia na walioamini patasema, sauti zasikika tu. Msemaji ni nani? Ima atakuwa ni Allah au atakuwa ni malaika atakayetumwa na Allah. Kila rjiu waraakum faltamisu nuru, wataambiwa rudini nyuma yenu, atafute nuru. Nuru mlikuwa nayo duniani mkaiacha, mkaidharau ibada ya sala, kwa mnaswali kinafiki au mswali kabisa. Faltamisu nuru, fadhuriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al-adhab. Basi pale pale utapigwa kitu kama suru. Suru kwa maana ya yenu kusema kujaramu na suru, maana yake ni geti. Fadhuriba bainahum bisurin, kwa maana kutapigwa baina yao suru, kwa maana geti, kina maana kizuizi. Tuko sawa? Yaani kitu ambacho watu wa kule wanaona, wa huku pia wanaonekana, lakini kuna kizuizi, hauwezi kufika kuvuka. Ndio maana tunaita geti, kwa sababu geti mtu wa nje unamuona, si ndio? Kama ilivyokuwa milango yetu, mtu wa nje unaweza kumuona, kwa ndani pia ukamuona. Ingawa siku hizi geti wanaziziba nazo, lakini kizizi fulani ambacho wakule unaona na huku unaona. Fadhuriba bainahum bisurin lahu babu, wakapigwa baina yao na kizizi. Kizizi ambacho kinacho kina mlango, lahu babu, kizizi kina mlango. Ah, batinuhu fihi rahma, ndani ya huo mlango, yani huko ndani walipokuwa wale ambao wenye nuru, wale kuna rahma kule, kuna huruma ya Allah, kuna mambo mazuri. Wa dhahiruhu min tibalihi al'adhab, na huko nyuma huko sasa walipokuwa wanafiki hawa, baada ya kupigwa ile kizuizi, basi wanapambana na adhabu. Tuko sawa? Yunadunahum, sasa watakuwa wanaambia wale walikuwa kule kwenye rahma, alam nakum ma'akum, tuko pamoja nanyi, tulikuwa tunakuwa wote duniani kule tunaswali pamoja siku moja. Ndio hapa wanafiki hao sasa. Walikuwa wanaswali lakini sala zao ndizo ambazo tumezitaja hapa za kwenda ngua dangua. Alam nakum ma'akum, tuko pamoja nanyi. Tuko sawa eh? Qalu bala, sasa wale waumini watawaambia kweli ninachosema, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wa irtabtum wa gharratkum al-amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahi al-gharur. Ni mlidanganywa bwana na shetani, wadanganyeni nini? Nafsi zenu zikutieni katika mitihani. Tuko sawa eh? Falyawma la yukhadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru, basi leo haitachukuliwa kutoka kwenu nyinyi fidia ya hayo mliyofanya, wala min alladhina kafaru, sio nyinyi wanafiki tu, bali hata waliokufuru pia hawatakuwa na fidia siku ya leo. Ma'wakumun nar, ma'wakumun nar hiya maulakum, mafiki yenu ni motoni, hapo ndipo patakuwa sehemu yenu. Tuko sawa? Kabisa al-masir, ndio sehemu mbaya kabisa, mafiki mabaya kabisa. Kwa hiyo ikawa aya hiyo imekuja kuwazuia wao na nuru ile ambayo watakaipata waumini huko akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naktafi bihadha al-qadr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Swali nauliza kwamba itakuwaje wanawake wanaoswali nyumbani wataswali muda gani pindi adhana inapoadhiniwa au watu wanapo wanaposwali au baada ya watu kuswali. Wao wanawake wanatakiwa waswali ndani ya muda, kwa maana bila kuangalia katikati watu wameshatoka msikitini au watu wanaposwali au watu wameshamaliza kuswali. Wao wazingatiwe jambo hilo. Hilo linazingatiwa kwa wanaume, sababu wanajibidi waswali jamaa. Wanawake wanazingatiwa waswali ndani ya muda, lakini bora ya swala ni ile ambayo inaswaliwa ndani mwanzo wa wakati. Kwa salatu ya isha ubora wake ni kuswaliwa mwisho wa wakati, lakini swala zingine ubora wake wote uko kwenye kuswaliwa mwanzo wa wakati. Muda unapozidi kwenda ndipo bora wa swala unapopungua. Tuko sawa eh? Muda wa swala unapopungua. Kwa hiyo wanatakiwa swali ndani ya wakati, ili wasiwe katika wanafiki walioambiwa katika suratul hadid, hii ya maulakum wa biisal masir, Jahannam yani moto ndio mafikio yenu, na haya ndio mafikio mabaya kabisa. Kwa hiyo wanatakiwa waswali ndani ya wakati. Tuko sawa eh? Yani jua likishakubali baada ya zawali shams, baada ya kupinduka kwa jua, waswali swala ya dhuhuri kabla ya jua kukumbana na wakati mwingine wa alasiri. Hapa katikati imani saa 8 wanatakiwa mwanamke awamishaswali, au saa 7:50 wameshaswali. Si lazima yaswali 7 kamili, cha msingi tu ajue kwamba mwanzo wa wakati wa swala basi ni bora zaidi kuliko mwisho wa wakati wake. Kasoro swala ya isha inapendeza zaidi kuiswali kwa kuchelewesha, lakini swala zingine zinapendeza zaidi kuiswali mwanzo wa wakati. Wallahu aalam. Mefahamika hiyo? Ukiwa mwanamke au ukiwa mtu mwanamke yupo karibu na markazi hii na tukawa tunaendesha hapa ibada ya swala, na yeye akaamua kuunga jamaa anafuatishia swala yetu, Allahu Akbar, yeye akishajua ni takbira ya kwanza anafuata kama hivi, sinalo maanisha basi maadamu kwamba kuna kizuizi kinachotenganisha baina yetu sisi na yeye, basi haitofaa kufanya hivyo. So baina hii markaz na nyumbani kuna njia labda mathalan, au kuna mathalan kuna kama kuna njia tukosa watu wanapita katikati, basi haitofaa yeye kufanya hivyo. Labda kama nyumba yake imeungana na msikiti, basi itafaa yeye kufanya hivyo. Lakini madamu kwamba kuna kizuizi kinachotenganisha baina ya msikiti huu na nyumba yake, kama ilivyokuwa hapo kuna barabara na upande wa chini pia kuna barabara, basi haitofaa yeye kufanya hivyo. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.